boală, boală de boală. Zace omul și se scoală, dar de boala ca rozac, de mira de am să scac, că drag mi-e să trăiesc pe lume, frică mi-e că mor ca mâine. Frică-mi-e că mor ca mâine și pune pământ pe mine. N-am să trăiesc cât pământul, am să mor când o vrea sfântul, am să trăiesc o zi, două, și-am să vă las lumea vouă, că dușmanii mă, dușmănește, Dumnezeu mă miluiește. Of, dușmanii arde iar focul, că nu-i mai cuprinde locul. Ce-o avea lumea cu mine, nu fac nicio stricăciune. Numai dragoste pe lume, cu mândruța lângă mine, că de mi-ar cere moartea bani, aș trăi 5.000 de ani. Of, dar mi-e frică că am să mor, nu vreau să rămân dator, că de mi-ar cere moartea bani, aș trăi 5.000 de ani. Of, dar mi-e frică că am să mor, nu vreau să rămân dator.